toală gazdă din pătuț, florile de-albe și ne dă un colăcuț, florile, florile de-albe. Că mămuca n-o făcut florile de-albe, si tădea să n-o avut florile, florile de-albe. Pe când sita căpătat florile de-albe, covata i s-o crăpat florile, florile de-albe. L-o sfădit mama pe tata florile d'albe, di ce s-o crăpat covata florile, florile d'albe. Când covata o lipi florile d'albe, cuptorul i s-o urnit florile, florile d'albe. Când cuptorul a tocmit florile d'albe, anul nou a și venit florile, florile d'albe. Florile, florile d'albe.